न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। न पूछो कोई हमें के ना भूख लगे ना रहे दर्द कोई, गरीबों का तो नहीं ऐसा हम दर्द कोई। कब तक हम आहें भरते ना पीते तो क्या करते, पी गई आग हमें दस गए नाग हमें। सुना है जहर सही जहर मारा करता है, ना पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। ना पूछो कोई हमें मिट्टी के प्याले जैसा सभी मुझे तोड़ गए, खाली बोतल की तरह रस्ते में छोड़ गए। झूठे तो पूजे जाए सजाए सच्चे पाए, जुर्म निर्दोष रहा न्याय खामोश रहा। तू भी भगवान क्या इंसाफ किया करता है, न पूछो कोई हमें जहर क्यों पी लिया, जहर ये